गर मान लिया मर जाओगे, गर जान लिया जल जाओगे, गर सहन किया सो जाओगे, सोते सोते मिट जाओगे। मत मान कहानी, मत खो जा, मत चुप हो जा, अब मत सो जा। तो बकवास छे, मच्छरों नो त्रास छे, खोजपुरी ने खत्म करवा, राजा ने रंजाड़वा, दुश्मनों नो प्रयास छे। परवीन, क्रम छे मुंशी, सदियों थी चालतो आव्यो एक क्रम छे, राजाओनी रमत छे, गम्मत छे, ने तू हूँ बद्धा प्यादा छीए।